месцы аршанскае бітвы ралля. Забруджана рэчка Крапіўна, дзе вораг тануў. Па берагу рэчкі дача мясцовых землян, а бойні тае з іх ніхто і ніколі не чуў. Забытыя рыцары тыя, што перамаглі, краіна зняверыла ў годнасць магутнасць сваю. Адзіная чорная птушкі на гэтай зямлі, адзіная песні аб вечным адзінстве пяюць. Колькі год марылі, каб прышлі маскалі з верай мовай сваёй і ўрадам. Толькі тым і жылі, урэшце рэш даждалі. Дзякуй вам, дарагія браткі. Ад бітвы аршанскае моўчкі, навошта аб тым? Паўсталі з каленька, не трэба, не трэба на год. Заўсёды былі вы малодшыя чысці браты, прыбіты галодны ўшчэнт непісьменны народ. Прымайце ахвярванні ды вырабляйце тавар. Хай гіне культура, хай усюды заводы дымяць. Хай кожны маскоўскі халуй, гэта ваш гаспадар. Ты толькі ці варта пра тое натхнёна спяваць? Колькі год марылі, каб лясы і балі перайшлі пад Москвы у ладу. Толькі тым і жылі, урэшце рэшт вы прыйшлі. Дзякуй вам, дарагія браткі. На месцы аршанскае бітвы ралля. Забруджана рэчка Крапіўна, дзе вораг тануў. Па берагу рэчкі дач мясцовых землян, а бойні тае з іх ніхто і ніколі не чуў.